det gemmes i mit sind, hvordan i barndomstiden en kære ro kom ind. Hvordan dens kerne tunge tom ved moders svage kræfter blev lagt i luren op. Først spredte mor et klæde så ømt som nogen højt i stu. Der måtte ingen træde med sko i høstens ro. Så fejede hun med limens rest, hvert snavset strå til side, som for en hæders gæst. Den kære ro var gæsten, som gjorde hvert et barn så spændt. Se far, han lægger vesten og ser så indadvendt. En skælven i et ydmygt sind, en bøn til altet skaber, før avlen bringes ind. Og ned forsvinder, og bliver under bjælken sat, og far får røde kinder, og spindelvæv om hat. Men mor er lige hvid og blæ, hvor meget hun end stræber med ruens tunge ned. Det går mod aftentide, snart skinner månen fuld og rund på gavl og vægge hvide og ned i vognens bund. Mor standser træt og titter ind, far kommer hen til luen og klapper hendes kind. Og barnet, som har løbet sig træt i dagens mundre læ, det er nu stille krøbet ind under julets æ. Der høres dette skarpe knald fra vognens fjæl mod sandet af øren tvistens fald. Og mellem julets eger, hvor stjerne blink og måneskin, og milde vinde veger, mens barnet slumrer ind. Så slutter far i Jesu navn, og hjemmet går til hvile med høsten.